בעזרת השם מטבח, ספר ליקוטי הלכות חושן משפט חלק שני, הלכות חובל בחברו הלכה א' והלכה ב'. הלכה א', אסור להכות את חברו וכו', והחובל חייב בחמישה דברים. על פי מה שכתב רבנו ז"ל במאמר אני השם הוא שמי, שהדיבור תלוי בכבוד שהוא בחינת מלכות וכנ"ל. ופגם הכבוד ופגם הדיבור. היינו כי כבוד בשלמות הוא כבוד מלא וו. וכשנפגם נסתלק הוו, ואזי נעשה כבד פה. והוו הוא בחינת טל אורות. וכשנפגם אזי נעשה למתת מלאכות בחינת בעיצבון תוכלנה. מבחינת חסרון הפרנסה וכו', עיין שם. וזה בחינת איסור הכאה שאסור להכות את ישראל. כי כל ההכאות והמלכויות הם נמשכים מבחינת למדת מלכויות, שהם מבחינת למדת מלאכות הנ"ל. כי למדת מלאכות ולמדת מלכיות הם בחינה אחת, ונמשכים מזוהמת הנחש בחינת למדת כללות כמובן. ומשם נמשכו כל ההכאות. ועל כן למדו חכמנו זה לאיסור הכאה מלמדת מלכויות, כמו שהיית בגמרא, 40 יקנו לא יוסיף וכו', מכאן שאסור להכות את ישראל. כי כל ההכאות נמשכים משם מלמדת מלכויות כנ"ל. וזה בחינת פגם הכבוד, כי בהכאה הוא מבזה אותו ופוגם בכבוד של ישראל, ועל ידי זה נפגם הכבוד. כי עיקר שלמות הכבוד, כשהכבוד הוא אצל ישראל, כי להם מגיע כל הכבוד, כי שורשם בכבוד בבחינת בקעלה מלתחד כבודי, כמובן בדבר רבנו זה עליין שם. נמצא, כשמכה את ישראל הוא פוגם בכבוד על ידי שמבייש בן ישראל כנ"ל, ואזי נפגם אביו ונעשה בחינת למתת מלאכות, למתת מלכיות, וכל זה נעשה על ידי הבושה וההכאה כנ"ל. ועיקר הוא הבושה, כי עיקר הוא פגם הכבוד, כנ"ל. וזה שהקפידו רבותינו זל ביותר על הבושת, כמובן. וזה שהקפיד התורה גם כן באיסור הכאה על הבושה, כמו שכתוב 40 יקנו לא יוסיף, פן יוסיף להכותו וכנ"ל, ונקלה אחיך לעיניך. כי עיקר איסור ההכאה הוא הבושת, דיינו פגם הכבוד כנ"ל, שהוא בחינת למתת מלכיות, שמשם כל ההכאות כנ"ל. ועל כן עונשו ותיקונו בממון, שצריך ליתן ממון דייקה בעד חמישה דברים, כמו שדרשו רבותינו ז"ל, כן ינתן בו ממון וכו'. כי שם פגם בבחינת הפרנסה והממון. דיינו שפגם בלמתת מלאכות על ידי ההכאה, שהוא בחינת למתת מלכיות כנ"ל, ועל כן עונשו בממון כנ"ל. וזה בחינת חמישה דברים שצריך ליתן כנגד פגם הכבוד, שהוא פגם הדיבור, שהוא בחינת התתה מלכות, ששלמותה על ידי הטל אורות כנ"ל, ועל ידי הפגם נעשה למתת מלאכות כנ"ל. ועל כן צריך ליתן ממון חמישה דברים, לתקן הכבוד והמלכות שהוא בחינת ה, על ידי תיקון הממון שהוא בחינת תיקון הלמתת מלאכות בבחינת טל אורות. כי הממון והפרנסה הוא בחינת למתת מלאכות, כנ"ל. הלכות חובל בחברו, הלכה ב'. אסור לאדם להכות את חברו, ואם יכהו עובר בלה וכו'. החובל בחברו חייב בחמישה דברים וכו'. כתיב, ויאמר לרשע, למה תכה רעך וכו'. כי היית בדברי רבנו ז"ל, בספר ליקוטי מוהר"ן תניאנה, ובספר א' בית החדש באות שין, שעל ידי שכרות מפשיטין הדעת מלבוש החסדים, ומלבישו בגבורות חזקות חס ושלום. גם היית שם, שמשה רבנו מלובש בכל איבר ואיבר, בכל אחד ואחד מישראל, ומזכיר את האיבר המצוות התלויות בו. ועל ידי שכרות שוכח את האזהרות של משה רבנו הנ"ל. התלבשות משה באיברים ובחינת התלבשות הדעת בחסדים עיין שם היטב. והכוונה שם כי כולו חד, היינו כי משה הוא הדעת והוא מלובש באיברים ומזהיר אותם. דהיינו שמזהיר ומזכיר את כל איבר ואיבר המצוות התלויות בו. והאיברים הם רמח, בחינת אברהם, בחינת חסדים. והתלבשות משה בהם זה בחינת התלבשות הדעת בחסדים. ועל ידי השכרות שוכח את אלו האזהרות. נמצא שבחינת משה נסתלק מהאיברים חס ושלום. וזה בחינת שמפשיט את הדעת מהחסדים, ואזי נתלבש הדעת חס ושלום בגבורות חס ושלום וכולי כנ"ל. נמצא שהעניין הנ"ל מקושר היטב וכולו חד ועיין שם היטב. וזה בחינת איסור הקהל להכות את ישראל. כי רמח איברים של כל אחד ואחד מישראל הם בחינת רמח מצוות התורה. ומשה רבנו שהוא הדעת מלובש בכל איבר ואיבר כנ"ל. וכשמכה את חברו באיזה איבר ועל ידי ההכאה, מתעוררים ומתגברים בו הדמים באותו האיבר, כי זה טבע ההכאה. גם עיקר ההכאה הוא שעושה בו חבורה, והחבורה הוא על ידי הדמים שמתעוררים ויוצאים ממקום למקום, נמצא שההכאה הוא התגברות הדמים. בפרט כשחובל בו ומחסר ממנו איבר לגמרי, ועל ידי זה הוא פוגם פגם הנ"ל, שמפשיט את הדעת בחינת משה שמלובש בכל איבר מלבוש החסדים ומלבישו בגבורות. דהיינו התגברות הדמים שמתגברים ומתעוררים על ידי ההכאה והחבלה. כי גם עיקר פגם השכרות הנ"ל הוא גם כן העיקר על ידי התגברות הדמים שמתגברים על ידי השכרות. כנראה בחוש שעל ידי השכרות מתגברים הדמים. וכמו שאמרו על תרי יין כי אדם שאחריתו דם. ועל ידי זה שמתגברים הדמים על ידי השכרות, על ידי זה בעצמו מפשיט הדעת מהחסדים ומלבישו בגבורות חזקות חס ושלום, דהיינו התגברות הדמים שהם בחינת גבורות. וזה בחינת פגם של ההכאה והחבלה שמתגברים הדמים וכולי כנ"ל, בפרט כשמחסר ממנו איבר, ואזי נסתלק הדעת בחינת משה מאותו האיבר. ועל כן משה רבנו מזהיר על זה, וזהו שכתוב ויאמר לרשע למה תכה רעך. כי משה דייקה מזהיר על זה היינו על הכה. היינו בכל עת שאחד רוצה להכות את ישראל חברו, אזי משה שהוא מלובש בכל איבר ואיבר מישראל, הוא צועק ומזהיר על זה בבחינת ויאמר לרשע למה תכה רעך. שמשה מזהיר על זה תמיד כי הוא מלובש בכל איבר ואיבר מישראל. וכשאחד מכה את חברו באיזה איבר, מגיע הפגם להדעת שהוא בחינת משה שמלובש שם באותו האיבר. כי על ידי ההכאה, מכל שן שמחסר ממנו האיבר לגמרי, אז מסתלק משם הדעת בחינת משה, ואזי מתלבש חס ושלום בגבורות שהם התגברות הדמים שמתגברים על ידי ההכאה וכנ"ל. ועל כן משה מזהיר על זה תמיד כנ"ל. כי זה העיקר של יציאת מצרים וקבלת התורה כדי להבליע האדם באיברים, כדי שיתלבש הדעת בחינת משה בחסדים כמובן בכתבים, שעיקר יציאת מצרים היה בבחינת לידה, לזכך הדמים, בחינת חמישה מיני דמים וכולי עיין שם. היינו שיהיו נמתקין הדמים בחינת גבורות לחסדים, שזהו בחינת שנבלע אדם באיברים שהם בחינת חסדים, בחינת רמח מצוות עשה וכולי כנ"ל. וזהו בחינת מה שאמרו רבותינו ז"ל על החובל בחברו שמשלם נזק וכולי. ואמרו ששמין אותו כעבד. זה רמז על הנ"ל. כי עיקר קבלת התורה תלויה ביציאת מצרים דייקה כמו שכתוב אצל כמה מצוות יציאת מצרים. וכמו שכתוב בהתחלת עשרת הדיברות שהם כלל התורה, אנוכי השם אלוקיך אשר הוצאתיך מארץ מצרים מבית עבדים. כי עיקר קבלת התורה להכניע בחינת עבדות שהוא בחינת זוהמת הנחש, בחינת חם, כנען, עבד עבדים כמובן. ועל כן לא היה אפשר לקבל התורה כי אם אחר יציאת מצרים מבית עבדים. ואז זכינו לקבלת התורה שהיא בחינת חירות, כמו שכתוב חרות על הלוחות, ואמרו רבותינו ז"ל, אל תקרי חרות אלא חירות, שאין לך בן חורין אלא מי שעוסק בתורה וכו'. כי על ידי קבלת התורה פסקה זוהמת הנחש, ואז יצאו לגמרי מבחינת עבדות מצרים, וקיבלו התורה שכלולה מרמח מצוות וכו' כנגד רמח איברים. וכל איבר ואיבר על ידי המצווה מיוחדת לאותו האיבר, על ידי זה יוצא מעבדות לחירות, דיים שנפסק ממנו הזוהמה שהוא בחינת עבדות, וזוכה לחירות שהוא בחינת התורה כנ"ל. ועל כן, לא יצאו ישראל ממצרים עד שהיו 60 ריבו נפשות כנגד 60 ריבו אותיות התורה. כי התורה היא בחינת קומת אדם בבחינת זאת התורה אדם. וכמו שהיית בתיקונים, באורייתא היית רישא ועיינין ואיברין וגופה וכו', אך היית בישראל וכו'. וכל זמן שלא נשלמו ישראל עד 60 ריבו, לא נשתלם בחינת קומת אדם דקדושה שהוא בחינת התורה. ועל כן לא יכלו עדיין לצאת מעבדות לחירות, כי אי אפשר לצאת מעבדות לחירות, דיינו להכניע זוהמת הנחש, כי אם כשנשלם בחינת קומת אדם שהוא בחינת התורה, שעל ידה דייקה יוצאים מעבדות לחירות כנ"ל. כי במצרים לא נזדקחו הדמים עדיין עד שיצאו כמובן. וזה עיקר בחינת העבדות על ידי תגבור את הדמים, שזהו עיקר הגלות והעבדות בבחינת מה שהיית בתיקונים לעניין הנשמה, וחד גלת בכבד התמרבה תכבד העבודה וכו'. והכבד מלא דם, כי עיקר העבדות בחינת תכבד העבודה, שהוא בחינת זוהמת הנחש, ובחינת תגבור את הדמים הבא מהכבד שמלא דם כנ"ל. כי זוהמת הנחש הוא בחינת דמים טמאים, בחינת דם נידות שפרסה חווה על ידי אכילת עץ הדעת, כמו שאמרו אבותינו ז"ל. ועל ידי התורה שהיא רמח מצוות כנגד איברים של אדם, על ידי זה נבלע אדם באיברים, ואזי מתלבש הדעת בחינת משה בחסדים, שהם בחינת איברים, שעל ידו היה עיקר הגאולה, ואזי נגאלין ויוצאין מעבדות לחירות כנ"ל. ועל כן כשאחד חובל בחברו ומחסר ממנו איבר, ועל ידי זה מפשיט הדעת מאותו האיבר, ומתגברין הדמים חס ושלום על ידי החבלה, שהם בחינת גבורות, ואזי כשמחסר ממנו איזה איבר ומסתלק הדעת משם חס ושלום, אזי חוזר ומתגבר חס ושלום בחינת עבדות מצרים, מאחר שחסר ממנו איבר, שזה כאילו חסר ממנו מצווה אחת. כי בכל איבר מלובש משה ומזהיר על המצווה שייכה לאותו איבר. וכשחסר האיבר מסתלק הדעת משם, וכאילו חסר ממנו מצווה. ואזי אין בו שלמות קומת אדם שהוא בחינת התורה שכלולה מרמח איברים כנ"ל. וכשאין איבריו בבחינת שלמות קומת אדם בבחינת התורה כנ"ל, אזי חוזר חס ושלום בחינת העבדות, כי אין העבדות נכנע אלא על ידי רמח מצוות התורה שהם בחינת אדם כנ"ל. ועל כן שמין אותו כעבד די ככנ"ל. וזהו כל אשר בו מום לא יקרב, כי כשחסר ממנו איבר, חסר ממנו מצווה אחת מהתורה, היינו הערת הדעת הנ"ל בחינת משה שמלובש בכל איבר, ועל כן אין בו שלמות להתקרב להשם לעבוד עבודתו תמה. כי עיקר עבודת הקורבנות להכניע רוח הבהמיות שהוא בחינת זוהמת הנחש, בחינת עבדות. כי עבד דומה לבהמה כמו שאמרו רבותינו ז"ל. כי בכמה מקומות תקישנה כתוב עבדך ועמתך וכל בהמתך. וכמו שכתוב, עם החמור, עם הדומה לחמור. ועל ידי הקורבנות, מעלין מבהמה לאדם, שזהו עיקר הקורבן כמובן במקום אחר. ועיקר העבודה, בכהנים שהם בחינת דעת, בבחינת כי שפתי כהן ישמרו דעת ותורה וכו'. ועיקר קדושת הכהנים על ידי משה, שהוא הכהן הראשון, ששימש בשבעת ימי המילואים. כמו שכתוב משה ואהרון בכהניו. והוא משך את אהרון הכהן הראשון ובניו בקדושת כהונה לעבוד עבודה. כי משה הוא הדעת שעל ידו עיקר העבודה להעלות מבהמה לאדם, שהוא בחינת דעת. כי משה הקים את המשכן והיה יודע להעל השייפה בשייפה. כי המשכן הוא בחינת קומת אדם, כמובן בדברי רבנו ז"ל במקום אחר. ועל כן כל אשר בו מום, ואזי אין מתלבש באותו איבר, אסור לו לעשות עבודת הכהונה. כי אינו יכול לעלות מבהמה מבחינת עבדות לבחינת אדם. ועל כן נקראין מעשי הקורבנות בשם עבודה, כי על ידם מכניעין בחינת עבדות וזוכין לבחינת אדם, בחינת דעת שהוא הפך העבדות, שהוא בחינת בהמיות, זוהמת הנחש, רוח שטות. כי זה עיקר הקורבן לחפר על החטא הבא מרוח שטות שהוא מעשה בהמה, ולעלות לבחינת דעת, בחינת אדם, כנל. וזה בחינת חמישה דברים שמשלם החובל בחברו כנגד חמישה מיני דמים הנ"ל. כי על ידי החבלה פוגם באדמים כנ"ל. ועל כן צריך לשלם לו חמישה מיני דמים, דהיינו נזק, צער וכו'. כי דמים תרתי משמע. ועל ידי התשלומים חמישה דמים הנ"ל חוזר ומתקן וממתיק חמישה מיני דמים הנ"ל, וחוזרין הדמים ונבלעין באיברים, ונתלבש הדעת בחסדים, היינו באיברים שהם בחינת חסדים, כי הדמים שהם הגבורות נמתקין וכולי כנ"ל, ואזי הדעת זך וצח בבחינת מסיתרא דימינא, מוחא חברא כחספא וכולי. ברוך אדוני לעולם, אמן ואמן.